युधपुरी के समीप पहुंचकर उन्होंने वहां के उन्होंने और वन शिरणी को देखा, तब वे परस्पर कहने लगी, यहां हमें अपने प्यारे कमल नयन नंदन का दर्शन हुआ है, होगा द्वारका में जाने और लक्ष्मीपति का चिंतन करने से गोपियां समस्त पापों से मुक्त हो गई, उनके सारे बंधन टूट गए। धीरे धीरे वे मय सरोवर के तट पर आई। वहां उद्धव जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, देवियों तुम लोग यही ठहरो, महाभाव श्री कृष्ण यही आवेंगे और तुम सब लोगों का हित करेंगे। गोपियों ने पूछा, उद्धव जी खिले हुए कमलों कुहारों कुमुदों और उत्पलाओं से जिसकी विचित्र शोभा हो रही है और जहां सारस किलोल करते हुए ऐसा यह सरोवर किसका है? उद्धव जी ने कहा, माया जानने वाले महादित्य माँ मैं तीनों लोकों में विख्यात है, उसी ने यह सुंदर सरोवर बनाया है, अतः उसी के नाम से यह मैं सरोवर कहलाता है। गोपियां बोली, अच्छा उद्धव जी आप शीघ्र जाइए और प्यारे श्याम सुंदर को बुला लाइए, वे ही हमारे नयनों में आनंद की सृष्टि करती हैं, उन्हीं से हमारे तीनों तापों का नाश होता है, अतः शीघ्र उनका दर्शन कराइए। यह सुनकर उद्धव जी गए और भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र बुला लाए। गोपियों ने देखा देवकी नंदन आ रहे हैं, उनका श्रीअंग वनमाला से विभूषित है, मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा है, कानों में मकरार कुंडल चमचमा रहे हैं, वृक्ष स्थल में सिर वक्ष चिन्ह शोभा पा रहा है, उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं, उन्होंने रेशमी पीतांबर पहन रखा है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और सबका मन मोह लेने वाले अपने प्रियतम श्याम सुंदर को दीर्घ काल के बाद देखकर श्री कृष्ण प्रिया गोपियां प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। कुछ देर के बाद जब वे सचेत हुई तब इस प्रकार विलाप करने लगी, हाँ नाथ हाँ प्राण वल्लभ हाँ स्वामीन हाँ ब्रजेश्वर हाँ मनमोहन, बचपन में जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया, जिनके साथ तुमने क्रीड़ाएं किए, उनको भी तुमने लगा त्याग दिया, निर्दयी बताओ तो सही हम पर इतने रुष्ट कैसे हो गए? हम जानती हैं हम में ना धर्म है ना सौहार्द ना मैत्री और ना सत्यवादित, तुम तो पिता माता का भी परित्याग करने वाले हो, तुम्हें कैसे सद्गति प्राप्त होगी? प्राण वल्लभ भक्तजनों का परित्याग सब शास्त्रों में निमित्त बताया गया है, वीर हमें वन में छोड़ते समय तुमने उन शास्त्र वचनों पर भी दुष्टिपात नहीं किया। गोपियों का यह विलाप सुनकर सबके आंतरिक भाव को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि सब गोपियां अनन्य भाव से मेरी शरण में आई हैं, अतः ब्रजेश्वर से उन सबको संतावना देते हुए कहा, देवियों तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं है, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में सदा सामान्य रूप से निवास करता हूँ, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही इंद्र आदि देवता प्रकट हुए हैं, आदित्य वसु रुद्र विश्वदेव मरुद्गण ब्रह्मा विष्णु शिव उधाशक्ति महर्षि इंद्रिय मन बुद्धि सत्व रजतम काम क्रोध लोभ मद और अहंकार, इन सब की प्रवृत्ति मुझसे ही होती है, ऐसा जानकर तुम मन में शोक ना करो, सब प्राणियों के भीतर मुझे सदा ही स्थित जानकर अंतर्यामी रूप से मेरा चिंतन करो, इससे सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोपियों के सब बंधन कट गए, उनके संशय और कलेश दूर हो गए, वे भगवत दर्शन जनित आनंद में डूब गई। श्री कृष्ण के दर्शन से उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया, वे इस प्रकार बोली, गोपिंद आज हमारा जन्म सफल हो गया, आज हमारे नेत्र सार्थक हो गए, क्योंकि आज दीर्घ काल के बाद हमारी आंखें नागरिक जन्म वल्लभ गोविंद का दर्शन कर रही हैं। पुण्यहीन स्त्री को पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। मधुसूदन यद्यपि आपके युक्ति तथा अर्थयुक्त वचनों से हमें ज्ञान का उपदेश दिया है, तथापि हमारे हृदय से माया नहीं निकलती। श्री कृष्ण ने कहा, इस सरोवर के दर्शन और स्पर्श से तुम संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो गई हो, अब इसमें स्नान कर लेने से तुम्हारे संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गोपियां बोली, जगन्नाथ आपने इस सरोवर का अद्भुत प्रभाव बतलाया है, अब हम इसमें स्नान करने की क्या विधि है वह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों इस सरोवर में मेरे साथ तुम्हारा मिलन हुआ है, अतः यहाँ मेरे ही साथ तुम्हें नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो श्रावण शुक्ला द्वादशी को संयम नियम एवं पवित्रता से रहकर भक्ति भाव भक्ति पूर्वक इस सरोवर में स्नान करके पुत्र का तर्पण करेगा और मेरे इस तथा पुत्र के उद्देश्य से यथाशक्ति दान देगा, वह पुत्र सहित विष्णु धाम को प्राप्त होगा। मैं तीर्थ के पास जाकर दोनों हाथों में कुश और फल ले निम्नांकित मंत्र से अर्घ दे। महीनाथ, मैं घर के अंधकूप में पड़ा हूँ, माया के सैकड़ों बंधनों में बंधा हुआ हूँ, मेरा उद्धार करो, यह अर्घ लो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ दे, भक्ति पूर्वक स्नान करे, भक्तिभाव से पितरों का तर्पण और श्राद्ध करे, सोने और चांदी की दक्षिणा दे, शक्कर मिलाया हुआ खीर मधु आदि तर्पण करे, अर्पण करे। मुझे तुम लोगों का यह दर्शन हुआ है, अतः मुझे सदा इस जलाशय में आना और रहना नहीं चाहिए। प्यारी गोपियों, जो इस मैं सरोवर में स्नान करता उसे गंगा स्नान का फल और अक्षय वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, उसके तीनों कुलों के पितर मुक्त हो जाते हैं, वह स्वयं भी पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होता है, जीवन भर सुख भोग कर अंत में श्रीहरि के धाम को जाता है। गोपी सरोवर का निर्माण और उसकी महिमा का वर्णन। प्रहलाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उस मय सरोवर में स्नान करके वे समस्त बंधनों से मुक्त हो गई। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में असीम आनंद हुआ था। उन्होंने माधव से मधुर वाणी में कहा, भगवान, दैत्य में श्रेष्ठ मैं धन्य है जिसके बनाए हुए सरोवर में संपूर्ण देवताओं के साथ जगदीश्वर निवास करें। प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम आपके कृपा पात्र हैं तो हमारे लिए भी एक तीर्थ का निर्माण कराइए, जहाँ रहकर आपके निर्माण नाम का कीर्तन आपका दर्शन तथा निरंतर आपके स्वरूप का ध्यान करने से हम परम गति को प्राप्त हों। श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी गोपियों, तुम मेरी आत्मजन हो, अतः तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। तुम सदैव मेरे अनुग्रह की पात्र हो, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वंशीभूत रहता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के हित के लिए मैं सरोवर के समीप एक दूसरे सरोवर का निर्माण कराया। उसमें अगाध जल था, कमल के पत्ते उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस सरोवर का जल बड़ा ही स्वच्छ था। हंस सारस और चक्रवाक आदि पशु पक्षी शोभित करते थे। कुमुद उत्पल कहार और पद्मघंड उस सरोवर के श्रृंगार थे। उसके तट पर मुख्य मुख्य ब्राह्मण सिद्ध और विद्याधर आकर रहने लगे। युधुकुल की स्त्रियां बालक और उस जनपद के लोग दिन रात वहां भरे रहते थे। उस सरोवर को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, मैं सरोवर के समीप सज्जनों के मन की भांति स्वच्छ जल से भरे हुए इस सरोवर को देखो, यह तुम्हारे ही लिए तैयार किया गया है। तुम्हारे नाम से ही इसकी ख्याति होगी। तुम्हें और मुझे गोवाचक शब्द अभिष्ट है, अतः गोपे गो के नाम पर लोक में यह तीर्थ गो प्रचार नाम से प्रसिद्ध होगा। मैंने तुम गोपियों का प्रिय करने की इच्छा से इस सरोवर का निर्माण किया है, इसलिए है गोपी सरोवर के नाम से भी विख्यात होगा। तुम लोग मेरे प्रति विशेष भक्ति के कारण यहाँ आए हो, अतः तुम्हें जो अभिष्ट हो या तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मांगो। गोपियाँ बोली, माधव, आप प्रसन्नता पूर्वक इस सरोवर में निवास करें, जहाँ आप हैं वहीं हम दान व्रत नियम ओमकार वष्टकार सौहाकार स्वधाकार भूरलोक भूरलोक स्वर्गलोक महरलोक जन तप और सत्यलोक सबकी स्थिति है। देवता असुर और मनुष्य सहित यह संपूर्ण जगत श्री कृष्ण में ही है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा आपका चरणोदक ही होती हो। आपके वृक्ष स्थल में लक्ष्मी और मुख में सरस्वती देवी का वास है। जगदीश्वर, आप ही यहाँ अपने सर्वभूतमय स्वरूप से स्नान करें। महाबाहो, यहाँ की यात्रा करने से जो फल होता है उसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों सुनो, सदाचारी शुद्ध निर्धन परोपकारी एवं कुटुंबी ब्राह्मण को अवश्य सामग्री बछड़ा वस्त्र आभूषण तथा शास्त्रक विधि दक्षिणा से युक्त गाय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब इस गोपी तीर्थ में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। जो मनुष्य अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करते हुए मेरे विग्रह के साथ गाते बजाते गोपी सरोवर की यात्रा करते उन्हें कभी माता के गर्भ की यातना नहीं भोगनी पड़ती। वे समस्त मनोरथ को पाते और विष्णुलोक को जाते। गोपी सरोवर में निम्नांकित मंत्र से श्रद्धा पूर्वक अर्घ देना तथा स्नान करना चाहिए।